رسوای زمان منم، دیوان منم، رسوای زمان منم، دیوان منم. یار پیمان منم، از خود بیگان منم، رسوای زمان منم، دیوان منم. چون باد سبا در بدرم، با عشق و جنون هم سفرم، شمع شب بی سهرم، از خود نبود خبرم، رسوای زمان منم، دیوان منم. تو ای خدای من، شنو آسمان، تو می لرزد به زیر پای من، مه و ستارگان تو می سوزد ز ناله های من، رسوای زمان منم، دیوان منم، رسوای زمان منم، دیوان. رسوا دل من، شیدا